الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. Katika hadithi hii iliyopita ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekataza kuwaua viongozi wa dhulma, ma sallau, muda wa kusali, muda wa kwamba wanasali, basi Mtume amekataza kuwaua viongozi hao muda wa kwamba يصلون ونصالي. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله وفيه أي في الصحيح، في الصحيح، وهذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، أي الأمراء، يعني الأمراء العصاة. Mtume saa sallam amekataza kuwaua viongozi wa maasiya, ambao ni wa maasiya, wenye maasiya. Alladhina yajuruna fil hukmi, ambao wanafanya dhulma katika hukmu. Wayadhlimuna nnas, na wanadhulumu na watu. Walau kanu fusaqa, hata kama ni mafasik, ni watu wa maasiya. فإنها لا تنخلع طاعتهم، هيفوليوي طاياو، طاياو هيفوليوي، وبعد وقت وانهدليا كواتينا كواسكيليزا، هيفوليوي طاياو، وفسقهم ضرره عليهم، نوعسيواو مدراياو ينوردياواو ونيري. Mtume amekataza kuwaua viongozi ambao ni maasat, wanadhulumu watu, wanadhulumu katika hukumu. Walau kanu fusaqan, hata kama ni watu wa maasiya, lakini madam wasali, la tankhaliu au la tunkhalau taatuhu, taa yao haivuliwi, na maasiya yao na uasi wao madhara yake yanawarudia wao wenyewe viongozi, lakini hawawezi wakaasiwa kwa sababu ya dhulma zao au kwa sababu ya maasiya yao. Hii si sababu ya kwamba watu watoke katika taa ya viongozi hao. Qala wa amma fi'lu al-khuruji fadhararuhu 'ala al-muslimin, ama kitendo cha kutoka katika taa ya viongozi madhara yake yanawarudia Waislamu. Wa hadha min irtikabi akhaffi almafsadataini lidaf'i a'lahuma, na hii ni kufanya jepesi katika mafisadi mawili kwa kuzuia lile lililo juu. Qala la shakka anna almaasiyata darar, hakuna shaka kwamba maasiya ni madhara. Walakin alkhuruj ala waliyi alamri min ajliha amin ajalliha, walakin alkhuruj ala waliyi alamri min ajalliha, wa shaqqu asa ta'ati fihi dhararun akthar. Asema hakuna shaka kwamba maasiya ya huyu kiongozi ni madhara, lakini kutoka katika taa ya kiongozi ni katika madhara makubwa zaidi. Pia washaku asa taati fihi dhararun adhim, kupasua fimbo ya kuwatii viongozi, hii madhara yake ni mengi zaidi. Ikiwa watu watakutoka katika taa ya viongozi na kiongozi ana uwezo basi madhara yake yanawarudia Waislamu, madhara yake ni makubwa zaidi kuliko hata hayo maasi anayoyafanya kiongozi huyo. Sababu hawezi kukubali kiongozi kuondolewa na raia wakati yeye ana uwezo wa silaha, ana uwezo wa nguvu, raia hawana lolote, wana mawe tu. Sasa hawezi kukubali kiongozi huyo kutolewa na mawe. Yeye ana bunduki, ana mabomu, mumtoe kwa mawe. Mawe yao mtakondoa kwani mwapiga ndege hapa? Wallahi. Kwa hiyo hawawezi au hamwezi kumtoa kiongozi huyo kwa njia hiyo. Na wala haisihi njia hiyo. Ndio maana madhara yake ni makubwa zaidi kuliko maasi hayo, ambayo madhara yake yamrudia huyo huyo kiongozi. Lakini madhara ya kutoka katika toa yake, madhara haya yanawafikia Waislamu wote. وفي قوله ما صلوا هذا دليل على مكانة الصلاة في الإسلام muda wa kwamba wanasali. Mtume amekataza kuwaua viongozi wa dhulma. Ma sallu muda wa kwamba wanasali, hadha dalilun ala makanati salati fi alislam, hii ni dalili ya daraja ya sala katika Uislamu. Wa anna man taraka salata faqad kafar, na kwamba mwenye kuacha sala amekufuru. Bi khilafi alladhina yaqulun ad-din laysa huwa as-salah, kinyume cha wanaosema kwamba dini sio sala, dini ya Kiislamu sio sala. Wa anna al-insana muslimun walau lam yusalli, na kwamba mtu ni muislamu hata kama hasali. Sio hivyo. Sala daraja yake ni kubwa, ndio nguzo ya pili baada shahadataini. Kwa hiyo asiyesali ni kafiri. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, hadithi ya Mtume SAW. Kwa hiyo kusema kwamba Mtume amekataza kuwaua viongozi wa dhulma muda wa kwamba wanasali, hii ni dalili ala makanati salati fil Islam, daraja ya sala katika Uislamu. Kumbe kiongozi ya kisali, hii ni kwamba ni sababu ya kuzuia kumuua. Yakulu Sheikh hafidhullah, farrasulu sallallahu alaihi wasallam mana'a min alqatli wa mana'a min alkhuruji ala waliy alamri ma dama yusalli, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezuia kumuua, kuua, na amezuia kutoka katika taa ya kiongozi ma dama yusalli, muda wa kwamba anasali. Ile maasi ya nafia katika hadithi naha an qatli umara aljawri ma sallu, hii maasi nafia sawa ma hii sio ma nafia, hii inafasiriwa muddata dawami annahum yusallu, muda wa kwamba wanadumu katika sala, ndio hapa kafasiri ma dama yusalli, kwa ile si ma nafia. قال وإن كان عنده مخالفات ومعاصي دون الكفر, حتى كما أن مخالفات katika dini na maasiya, maasiya ambao ni chini ya ukafiri, fa innahu yusbaru alayhi, anasubiriwa kiongozi huyo, lima fi dhalika min almaslahati alazima allati tarbu ala mafsadati maasiyatihi fi nafsihi. Fainnahu yusbaru alaihi, kiongozi huyo atasubiriwa kwa mukhalafati hizo ambazo ni duna alkufri, lima fi dhalika min almaslahati alazima, kwa yanayopatikana katika subra hiyo, maslaha makubwa yanapatikana, allati tarbu ala mafsadati maasiyatihi fi nafsihi, maslahi haya ambayo yanazidi kuliko mafsada yake au ufisadi wa maasiya yake katika nafsi yake. Haya maslaha ya kutii kiongozi, maslaha yake ni makubwa kuliko ufisadi wa maasiya yake yeye mwenyewe katika nafsi yake. Kwa nini? Qala fa inna maasiyatahu dhararuha qasirun alayhi. Kwa sababu maasiya yake madhara yake ni kwa yeye tu, madhara yake ni qasirun alayhi, yanafupishika kwa yeye peke yake. Amma shaqu asafaa wal khuruju fadhararuhu ala al-islami wal muslimin. Ama kupasua ile taa yake kwamba hatuiwi kiongozi na kutoka katika taa yake, madhara yake ni juu ya Uislamu na ni juu ya Waislamu. Shona farka baina yao ile kutoka katika taa ya kiongozi na kutomtii kiongozi, madhara yake ni ala al-islam, ni juu ya Uislamu na Waislamu. Juu ya Uislamu vipi? Manake ni kupinga Uislamu, ni kupinga manhaji ya Uislamu, ndio madhara yake ni juu ya Uislamu. Madhara yake juu ya Uislamu, Waislamu ndio wanaopata madhara, ndio wanaopata madhara. Wala yakhfa alaikum, yanayotokea mpaka sasa, mara kwa mara tutasema mfano hai yanayotokea Syria mpaka sasa, mwaka wa karibu wa tano au wa saba, Syria hakuna utulivu, watu wanauawa kwa sababu ya hii khuruji ala wali al-amri. Hii ndio sababu. Sasa madhara yake yanawarudia wenyewe wale makhawariji waliofanya jambo lile la kutoka katika taa ya ule kiongozi wao, madhara yake ndio hayo. Wanakimbia, wanakimbia nchi yao, miji yao. Qala wal hadithu asluhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alayhim wa yusalluna alaykum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Hadithi hii iliyopita kwamba naha an qatli umara'i al-jawri ma sallaw, asli yake ni kwamba Mtume swalla sallam alisema bora wa viongozi wenu ni wale ambao mnawapenda na wao wanakupendeni. Hawa ndiyo khiyaru wa immatiku, wa bora katika viongozi wenu alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, ni wale ambao mnawapenda mnawapenda na wao wanakupendeni nyinyi. Hawa ndiyo bora ya viongozi. Watusalluna alayhim wa yusalluna alaykum, mnawaombea na wao wanakuombeeni nyinyi kheri. Washiraru wa immatikum alladhina tubghidhunahum, na waovu wa viongozi wenu ni wale ambao mnawachukia. Hawa ndio waovu, wale mnaowachukia. Wayubghidhunakum, na wao nao wanakuchukieni. Watalanunahum, na mnawalani. Wayalanunakum, na wao wanakulaanini. Tabani, mkiwachukia viongozi na wao wanakuchukieni, mkiwapenda viongozi na wao wanakupendeni. Kwa hiyo bora wa viongozi ni wale ambao nyinyi mnawapenda na wao wanakupendeni. Qila ya Rasulullah, akaulizwa Mtume, ya Rasulullah, ala nunabidhuhum, ala nunabidhuhum, hao shiraru wa immatina, waovu wa viongozi wenu. Baada ya kusema Mtume na waovu wa viongozi wenu ni wale ambao mnawachukia na wao wanakuchukieni, na mnawalani na wao wanakulani. Qila ya Rasulullah, akaulizwa Mtume, ya Rasulullah, ala nunabidhuhum, je si tuwakatae, tuwatupilie mbali viongozi hao? Qala la, ma aqamu fikum ussala, muda wa kwamba wanadumisha kwenu sala msiwakatae. Msiwakatae muda wa kwamba wanasali. Kwa kiongozi wa Islamu ikiwa asali, hiyo ni mane ya kutoka katika taa yake, ni mane ya kupigiana naye. Watu wanatakiwa wasubiri, kama ni dhalim, kama ni asi, wasubiri maasi yake, ni ya nafsi yake, madhara yake yanamrudia mwenyewe, dhulma zake, madhara yake yanamrudia mwenyewe. Lakini watu wanatakiwa wamsubirie kiongozi huyo. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس تموجا لتوى صداقة كشوات وكفواتيا وكفواتيا كتوى صداقة كما يي. أن رجلا تصدق بصدقة تموجا لتوى صداقة ثم تتابع الناس كشوات وكفواتيا بعد ياك. فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. من يكحيش katika الإسلام سنة نزوري يي أنا ثواب ذا سنة هيو نثواب ذا وين يكويتكليز سنة هيو بعد ياك. من غير أن ينقص من أجورهم شيء bila kupungua katika thawabu zao wale waliotekeleza sunna hiyo, bila kupungua kitu chochote katika thawabu zao. Mwenye kuhuisha katika Uislamu sunna nzuri ana thawabu za sunna hiyo na thawabu za wenye kuitekeleza sunna hiyo baada yake, bila kupungua malipo yao kitu chochote. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a, na mwenye kuanzisha katika Uislamu bid'a, njia mbaya ambayo ndio bid'a, kana alayhi wizruha, inakuwa juu yake madhambi ya bid'a hiyo, wa wizru man amila biha, na madhambi ya mwenye kuifanya bid'a hiyo, min ghairi an yanqusa min awzarihim shay, bila kupungua katika madhambi yao kitu chochote. Alhadith rawahu al-Imam Muslim. يقول الشيخ الفوزان سبب هذا الحديث سباب يا حديثه أنه جاء قوم من مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكجا وات وكبيل لمضر ولكجا كمتوم صلى الله عليه وسلم بدا عليهم الفقر والحاجة وكظهير كواه أفقير نوهتاج وكواه نظهير كواني وات وهتاج وات مفقير وملابسهم رثا غوزاو نشاف نمبايا وملابسهم رثا غوزاو نمبايا فرق النبي صلى الله عليه وسلم لهم متوم صلى الله عليه وسلم أكوهرمية لأنه كان عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة وسبب ولكوا متوم عليه الصلاة والسلام لِمْتُمِ ورحمة وهرومة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله ممسفهم تماكم لمن يهرومة ثان وعليبوانا كتك حاليهيو تماك وهرومية. فلما رأى حالهم عليبوانا حالي زاو وبؤسهم وفقرهم na ule uhitaji wao sana, albusu ni shiddatul haja. Kwa hiyo alipoona hali zao, wabusahum wa faqrahum, na uhitaji wao mkubwa na ufakiri wao, raqalahum sallallahu alaihi wasallam, mtume akawahurumia. Fanada bisala, mtume akalingania sala, ikaadhiniwa sala. Thumma ijtamaa an-nasu, kisha watu wakakusanyika. ثم خطب صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة. كيش متومي كهتبية مصحابة ناك وهميزة كتوى صدقة ورغب فيها أكوى بندكيشة كتك جنبل صدقة. فجعل الناس يتصدقون وكاواتوا ونتوى صدقة. هذا يتصدق بالقبلة من الطعام, هو نتوى صدقة قبلة, قبلني مكونو kuchukua chakula ukakijaza mkono ndio kabla. Kwa hiyo huwa anatoa sadaka kabla ya chakula, kitanga cha chakula, وهذا يتصدق بكذا وكذا مغيره انتوا صدقه مع كيتو كذا وكذا حتى جاء رجل معه سره من الذهب مبقى اكجا mtu mmoja ana kigunia cha dhahabu kadat yaduhu an ta'jiza anha mikono yake imekurubia kushindwa kukibeba kigunia kile cha dhahabu kadat yaduhu an ta'jiza anha mikono yake inakurubia kushindwa kukibeba wa wadhaaha baina yadai rasul sallallahu alaihi wasallam yule mtu akakiweka kigunia kile cha dhahabu mbele ya mikono ya mtume sallallahu alaihi wasallam fatahallala wajhu rasul sallallahu alaihi wasallam ukameremeta kwa furaha uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam wasurra bidhalika sururan adhima mtume akafurahika kwa hilo furaha kubwa kwamba wale watu watafarijika kwa hii dhahabu iliyoletwa hapa watapata faraja kubwa kwa mali hii iliyoletwa na huyu watataba annasu watu wakafuatana wakatika wale masahaba uzidi kutoa sadaka lamma raau hadha rajul walipomuona mtu huyu alileta kigunia cha tende fanashitu ala sadaka wakapata nashaf na uchangamfu wa kutoa sadaka watatabau alaiha wakafuatana kwa kutoa sadaka hatta jitamaa shay'un kathirun min as-sadaqat inda ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mpaka ikakutanyika kitu kingi katika sadaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faqal ndipo mtume aliposema man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha mwenye kuhuisha katika Uislamu sunna nzuri yeye ana thawabu za sunna hiyo na thawabu za wenye kuifanya sunna hiyo li anna hadha ar-rajul sanna sunnatan hasana waqtada bihi an-nasu wa tasaddaqu sababu huyu mtu alihuisha sunna nzuri na watu wakamfuata na wao wakatoa sadaka baada yake huyu amehuisha sunna hakuanzisha jambo la sadaka lipo katika Qur'ani sio eh jambo la sadaka lipo katika Qur'ani sasa huyu hakuanza yeye sadaka kahuisha ameihuisha hii sadaka lakini sadaka imetajwa katika Qur'an Mtume sallam hadithi nyingi kataja sadaka intubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum قال الشيخ حفظه الله ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة أمحيش سنة لأن الصدقة سنة سبو صدقة سنة كي معنى سن في الإسلام سيبا ما سيمانا كما ديو أمينزيشا هو أمحيش سوا أمحيش سنة أبوني صدقة فهذا الرجل أحياها ويمت ومحويش إلى صدقة وأتى بمال كثير ناكلت مال نينجي فتشجع الناس واتوا كفتا وشجان واو وتتابعوا للصدقة وكفواتشا وتتابعوا وكفواتانا وكتوا صدقة فكان هو السبب في هذا ويمت وكوانزا aliyetoa dhahabu nyingi akawa ndio sababu ya jambo hili falahu ajruha yeye ana thawabu za sadaka yake wa ajru man amila biha na ana thawabu za mwenye kuitekeleza na kutoa sadaka wa hadha am na hii inaenea kila mwenye kuhisha sunna watu wakaifuata sunna hiyo yeye ana thawabu na thawabu za wale wenye kuifuata wakaifanya sunna hiyo hii ni am mubtadi'a wanatolea dalili hadithi hii kwamba yajuzu kuanzisha bid'a mubtadi'a wanatoa dalili kwamba yajuzu kuanzisha bid'a si mtume kasema man sanna fil islami sunnatan hasana mwenye kuanzisha katika Uislamu sunna nzuri. Kwa hiyo maulidi ni sunna nzuri. Tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Hakuna kuanzisha kitu katika Uislamu. Huwezi, hatuna haki hiyo. Hakuna haki ya kuanzisha jambo katika dini. Dini ishakamilika, wewe waanzisha nini? Hakuna kuanzisha. Hii ni kuhuisha sunna nzuri. Hawaangalii sababu urudi alhadithi. Hawaangalii wao kwa sababu ya hadithi hii ni nini, au je masahaba walifanya bid'a wakaanzisha bid'a zao kama wao? La hasha. Masahaba hakuna alianzisha bid'a. Wanasema tu wao watu wa bid'a. Eti masahaba walianzisha bid'a nane, bid'a gani walizozianzisha? Mbona uzitaji? Eti jamul Qur'ani ni bid'a. Jamul Qur'ani ni bid'a. Sasa nini maana ya hadithi alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di? Sasa jamul Qur'ani ni bid'a vipi na imeanzishwa na masahaba na mtume kahimiza shikamaneni na sunna za ama khalifa wangu? Sasa vipi itakuwa jamul Qur'ani ni bid'a? Sasa hawa ni watu wana talbisi nyingi yao. Kwa hiyo sio kweli kwamba eti yajuzu kuanzisha bid'a. Hilo jambo hakuna katika Uislamu. Kala Sheikh, wa amma sababu alhadithi fahuwa hadhihi alqissa. Sababu ya hadithi hii ni kisa hiki, lakini alibra au lakina alibrata biumumi lafzi la bikhususi sabab. Lakini mazingatio ni kwa kuenea lafzi la hadithi, si kwa hususi ya sababu hii peke yake ya sadaka. Ni sunna yoyote mtu akihuisha anapata thawabu hizo. Sunna yoyote ukihuisha watu wakakufuata kwa sunna hiyo, kwa mfano wenda kwenye msikiti, watoa da'wa kalima la kuhusu sunna ya kupiga mswaki, waielezea ile sunna mpaka baada ya kumaliza kila mtu kinakutafuta mswaki wa sunna na yeye apiga mswaki wa sunna. Laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu inda kulli sala. Watu wa da'wa kalima la kuhusu sunna ya kupiga mswaki, watu wakakufuata kwa sunna hiyo, tayari una thawabu za kupiga mswaki na wale watakao kufuata. Kwa ni kila sunna. Ndio maana hadha alhadith am. Qala fa hadha alhadith am fi kulli man fa'ala khaira waqtada bihi an-nas fi dhalika alkhair. Hadithi inaenea katika kila aliyefanya khairi na watu wakamfuata katika khairi hiyo. Sawa, mkwenda mfundisha da'wa, mfundisha adhkar za baada salawa wa salawat, watu wakatekeleza adhkari zile, una thawabu. Ayan kana hadha alkhair idha iqtada an-nas bihi fihi asbaha qudwatan hasana. Khairi yoyote ambapo watu walimfuata katika khairi hiyo, huyu anakuwa ni qudwatan hasana, yani kiongozi mzuri. Falahu ajru amalihi wa ajru man iqtada bihi, wa anakuwa na thawabu za amali zake, ana thawabu za wale waliomfuata katika jambo lile la khairi. ومن سن في الإسلام سنة سيئة هذه هي البدعة. الشيخ يقول ومن سن في الإسلام سنة سيئة من يكوزوش كتك الإسلام بدعة أي أحدث بدعة ليس له ليس لها أصل يعني مزوش بدعة بايو هين أصل كتك دين فعليه وزرها نجوياك مذامبي بدعة هيو wa wizru man amila biha, na madhambi ya mwenye kuifanya bid'a hiyo. La yanqusu dhalika min awzarihim shay, halipungui hilo katika madhambi yao hao walioifanya, halipungui kitu chochote. Wao wana madhambi na huyu mwanzilishi wa bid'a ana madhambi. Fahadha fihi tahdhiru min albid'a, wa hii hadithi pia inatahadharisha uzushi. Wa fihi alhathu ala ihya'i sunan, na pia katika hadithi hii kuna kuhimiza kuhuisha sunna. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam athna ala hadha alladhi ahya hadhihi sunna, sababu Mtume swalla sallam alimsifu huyu aliyehuisha sunna. وفيه التحذير من إحياء البدع. في كتك حديثي كنا كتهذريشا كحويشا أزوش وإحداث البدع نكوزوشا كحويشا نكوينديليزيشا أزوش بل نكوزوشا أزوش. وأن شرها لا يقتصر على من فعلها شارز بدعة شاري بدعة haifupiki kwa huyo aliifanya peke yake, bali yadhhabu qistum minhu ila man ahdatha hadhihi albid'a, bali sehemu ya madhambi inakwenda kwa yule aliyezusha bid'a hii. Bali yadhhabu qistum minhu ila man ahdatha hadhihi albid'a, bali inakwenda sehemu ya madhambi hayo kwa yule mwenye kuanzisha uzushi huu. Tala zamanu amqasu, sawa zama zilikuwa ndefu au zilikuwa fupi. Waanzilishi wa maulidi ni kina nani? Ubaidiyun. Mpaka sasa madhambi ya wafikia Ubaidiyun. Wala Ubaidiyun si wa Islamu, kamwe si wa Islamu. Au waanzilishi wa bid'a ya maulidi si wa Islamu kabisa. Ibn Kathir rahimahullah katika bidaya nihaya ameelezea hawa jinsi maulama walivyo kufurisha Ubaidiyun, sababu walikuwa kihalalisha zina, wakihalalisha kunywa tembo, tahalil kabisa, na kuhalalisha haramu ni kufru. Kwa hiyo maulama wamewakufurisha Ubaidiyun ambao ndio waanzilishi wa haya maulidi, lakini wenyewe ukiwaambia hawaambiliki, watu wa bid'a hawaambiliki. Basi at least ingeanzishwa na masahaba bid'a hii, au ingeanzishwa na tabi'in. Ubaidiyun ndo walioanzisha watu makafiri, bado maifuata tu bid'a hiyo. Allahumma musta'an. Idhan fahadha fihi tahdhiru min albid'a, hadithi hii inatahadharisha uzushi. وأنها سنن سيئة من جي مبايا يوزوشي. والمراد بالسنة في اللغة الطريقة، مراد وسنة كتك لغة ننجية ومن يكوانزيش نجي مبايا كتك وإسلام أنا مذنبي ينجي هيو نبدع هيو نمذنبي من يكويفانيا ومن يكويفانيا بدع هيو. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة, من يكلنغانيا kwenye هدى kwenye muongozo wa haq, kisha akasema na من يكلنغانيا kwenye upotevu. يقول الشيخ الفوزان في هذا الحديث أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. ثم نسمع من يكلنغانيا kwenye هدى muongozo wa haq anakuwa na thawabu mfano wa thawabu za mwenye kumfuata au za wenye kumfuata. Mwenye kulingania kwenye huda muongozo wa haq kana lahu min alajri, anakuwa na thawabu mithlu ujuri man tabi'ahu, mfano wa thawabu za wenye kumfuata. La yankusu min ujurihim shay'a, hakipunguzi katika thawabu zao kitu chochote. Yeye anapata thawabu zake kamili na anapata thawabu za wale ambapo hazipungui thawabu zao akipewa yeye, kwa sababu amewalingania kwenye huda na wao wakamfuata. Wa man daa ila dhalala, na mwenye kulingania kwenye upotevu kana alayhi min al-ithmi, anakuwa ana madhambi mithlu athami man tabi'ahu, mfano wa madhambi wa wenye kumfuata. La yanqusu min athamihim shay'a, naye pia hakipunguzi katika madhambi yao kitu chochote. Hadha fihi fadlu da'wati ila Allah azza wa jalla, hadithi hii ndani yake ina fadla kuelezea fadla za ulinganizi kwa Allah azza wa jalla. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kuamrisha mema kukataza maovu, kuna fadla kubwa kwa Allah azza wa jalla. Wa anna al ajra liman fa'ala dhalik, na kwamba thawabu za mwenye kufanya jambo hilo, annahu yahsulu lahu ajruhu wa yahsulu lahu mithlu ujuri man iqtadau bihi. Thawabu za mwenye kufanya dawa ni kwamba annahu yahsulu lahu ajruhu, yeye ana thawabu zake. Wa yahsulu lahu, pia humpatikania mithlu ujuri man iqtadau bihi, mfano wa thawabu za wenye kumfuata. Wasaru ala manhajihi ila yaumil qiyama, wakienda katika njia yake mpaka siku ya kiyama anapata thawabu hizo. Yote ni kuelezea fadlu da'wati ila Allah, fadla za ulinganizi kwa Allah, ni fadla kubwa kulingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ulinganizi wa haki, ulinganizi wa haki, sio maduati wote ni kwamba wanapata fadhila hizi, wengine wanapata madhambi. Duatu dhalal, duatu ila abwabi jahannam, hawa nao wanapata madhambi. Kwa hiyo ulinganizi wa haki ndio wenye fadhila kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu jalla fi ulahu yaqul wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha waqala innani minal muslimin. Nani mwenye maneno mazuri zaidi kuliko mwenye kulingania kwa Allah, wa amila saliha, akafanya mambo mema, waqala innani minal muslimin, na akasema mimi ni katika Waislamu. Fadda'atu ila Allah fadluha adhim wa khairuha kathir, ulinganizi wa Allah fadla zake ni kubwa na khairi zake ni nyingi. Ni kazi ya mitume waliokuwa nayo, ni kazi ya mitume alayhimu salatu wassalam, kazi hii ya da'wa, kwa ina fadla kubwa na khairi zake ni nyingi. Wa hiya sunnatur rasuli sallallahu alayhi wasallam, na da'wa ndiyo sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا سمع شيخ. أما الذي يدعو إلى الضلال والبدع والمحدثات, أما يلي أنا إلينغانية كوني وبوتيفو نوزوشي na muhdathat na mambo yenye kuzushwa, kalladhi yad'u ila ibadati alqubur, kama yule anayelingania kwenye kuabudu makaburi. Wal adriha, na adriha, adriha ni yale makaburi ambayo watu wanapeleka sadaka zao na kuyatufanyia tawafu yale. Fa innahu yad'u ila ma yukhalifu ad-din, huyu analingania kwenye jambo ambalo lina khalif dini. مثل ما هو حاصل الآن من الترغيب في البدع والمعاصي والمخالفات. مفانو يليوبو ساسهيفي وبندكيش واتو كتك بدعا نمعصي نمخالفات. سواكو ولنغانيزي هاو وابو وابو ولنغانيزي هاو وانو لنغانيا كوني بدعا كوني مخالفات. فمن فعل ذلك فعليه إثمه, anayefanya hivyo ni juu yake madhambi yake yeye mwenyewe. Wa ithmu man iqtada bihi, na madhambi ya wenye kumfuata. Wa salaka manhajahu, wakafuata njia yake. Ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama anapata madhambi hayo. huyu mlinganizi wa dhalal, upotevu. Wahadha fihi tahdhiru min duati dhalal, na hii kuna kutahadharisha hawa walinganizi wa upotevu, watu wasiwasikilize wala wasiwafuate duatu dhalal. Wayadkhulu fi hadha adduatu ila albid'a, wanaingia katika hili walinganizi wanaolingania kwenye bid'a. Lianna albid'ata dhalala, sabu bid'a ni upotevu, kama qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala, kila lilozushwa ni bid'a, ni uzushi, na kila bid'a, kila uzushi ni dhalala, ni upotevu. Idhan falladhi yad'u ila albid'a yad'u ila dhalal, analingania kwenye uzushi, analingania kwenye upotevu. Wa yakunu alayhi ithmun, anakuwa na madhambi. Wa ithmu man iqtada bihi, na madhambi ya wenye kumfuata. Hii ni kuonesha madhara makubwa ya haya mambo ya uzushi, kwamba mtu anapata madhambi kwa sababu uzushi ni haramu, si halali uzushi. Uzushi ni haramu, bali ni ashad min al-kabair, kama qala Sheikh rahimahullah. Idhan falladhi yad'u ila al-bid'i yad'u ila al-dhalal wa yakunu alayhi ithmuhu wa ithmu man iqtada bihi, anakuwa na madhambi yake na madhambi ya wenye kumfuata, wale aliyowalingania kwenye dhalali hiyo.